Aman evinin önüne oturmuş da garip garip ağlar ağlar aman aman aman. Hele ayrıldım nazlı yarimden, aman ayrıldım nazlı yarimden. İki gözüm kan ağlar kan ağlar, ben öldüm ben öldüm. Aman ben her görende kulun kurbanın olum day. Delidir sanar, delidir sanar. Hele yanarım da yine bana kızı benden, senin derdine yanarım yanarım. Yanarım da bende seni ölene canarım ararım. Ararım amayın, ne ettim sana ay, ben öldüm tamay. Aman ahdettin de yine bana kızı getirdin ben yanayım. Hele sıma beyaz kollarını da boynuma dola, boynuma dola, boynuma dolayım. Aman benden başka ay, hele benden başka yine yar seversen. İki gözün kör ola, kör ola, kör ola, kör ola. Aman yanarımda yine bana kızı benden, senin derdine yanarım, yanarım, yanarım. Yanarım da ben de sevdin ölene çağırırım ararım amayın. Ararım amayın, ne ettim sanayın, ben öldüm tamayın.